پنجاب یونیورسٹی کی، اس میں ایک بڑی عمر کے تقریباً کوئی 80 سال کی عمر کے عالم تھے، اوپر پہاڑی علاقے کے. تو ایک دو دن گزرے، تیسرے دن نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں واپس ہونا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نقشبندی سلسلے کا وہ آدمی ہوں، کوئی کامل شیخ تھا شاید، نقشبندی سلسلے کا آدمی ہوں، اور اس پنجاب یونیورسٹی کے ماحول میں آئے تو یہاں پر بے پردہ عورتیں لڑکیاں پھرتی ہیں، تو اس ماحول میں آتے ہی میرے لطائف سارے بند ہو گئے، تو اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو ان دنوں تھا بڑے سخت کٹر امیر صاحب ہوتا تھا میں، بھائی عبدالباب صاحب کے خاص چیلوں میں سے. تو بھائی عبدالباب صاحب نے میں بات سنائی تھی، تو میں نے ان کو سنائی، میں نے کس طرح ہوا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب ساتھیوں کو میدان میں لے آئے، میدان جہاد میں، تو جو ذکر اذکار وہ کرتے تھے، پہلے مراقبے ذکر اذکار کرتے تھے، تو اس میں کمی ہو گئی، کیونکہ گھوڑا دوڑانا اور میدان میں جانا اور تھکاوٹ، اور اس کے لیے پھر گھاس چارہ کا بندوبست کرنا، اور جہاد کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جو انوارات نظر آیا کرتے تھے وہ بند ہو گئے. سید صاحب نے فرمایا کہ اب جہاد کے انوارات شروع ہو گئے ہیں، تو وہ اتنے اونچے ہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، اور جو کم حیثیت والے تھے وہ بند ہو گئے، تو آپ کو نظر آ رہے تھے. تو وہ بڑا ان کو سمجھایا، لیکن وہ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جا سکتا بندہ، میں جا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، آدمی کے ساتھ کیا. میں کہا اصول تو یہ ہے کہ آدمی رائے واپس جاتا ہے، پھر وہاں سے اجازت لے کر جاتا ہے. کہا میں نہیں یہیں سے جاؤں گا. تو ایک آدمی کی خدمت کے لیے میں نے بھیجا ساتھ، میں نے کہا ان کو گاڑی تک پہنچا کر آؤ اور جائیں پھر. تو اس میں کیفیات مکاشفات جو ہے، تو یہ تو مقاصد ہے بھی نہیں. اصلاح نفس پڑھی آپ نے ہمارے جی کتاب سے؟ ہمارا اصلاح نفس پڑا ہے یا اللہ، تو پھر بات کیسے ہو گئی؟ کمپیوٹر استعمال کرتے ہو؟ اچھا، پڑھی نہیں آج، پڑھی نہیں، کہا کہ بہت پڑھی، بہت لمبی کتاب تھی. مولوی صاحب ہو کر، سلسلے میں بیت ہو کر، ہمارا ایک کتاب تھی نہیں پڑھا بھائی. اب بتائیں ہم کیا کریں گے. اور بتا خبر ہے قابو کے سنگھ راضی ہو رہا سے؟ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو تو بخانا جو ہے، تو اس دن مولوی صاحب آیا تھا نا، طفیل صاحب، اس نے اس کا پورا دوبارہ اس کو درست کیا اور منظم کیا، اور اس کی سیر بھی کرنا چاہتا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ 14 اور 20 لاکھ کے درمیان اس کی مالیت کا کوئی بخانا ہے. کیوں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کا ایک تہائی جو ہے اب 6 لاکھ میں ہم نے منظم کیا ہے، اس کی ایک تہائی کتاب ہے. اس کی اہمی بعض کتابیں بہت نادر ہیں، بہت پرانی ہیں. اس نے کہا 2 کتابیں اس میں ایسی ہیں جو اس وقت ساری دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں مل رہی ہیں، پورے عالم اسلام کے کتب اس میں مکاتب میں یہ اب نہیں مل رہی ہیں، کسی کسی کے پاس جو ہیں تو ہیں. ورنہ ایک انہوں نے کہا کہ مستوی مولانا روم کا عربی ترجمہ اور تشریح ہے، اور ایک مکاتیب شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے تو عربی کی، عربی کا ترجمہ اور تشریح ہے. تو نے کہا آپ کو ہمت کرتے ہیں، اللہ توفیق دے، تو ان دونوں کو شائع کرنا 800,000 روپے کا خرچہ ہے. پھر جو ہے تو مارکیٹ بھی اس کی صرف مصر ہے، سعودی عرب والے تو سخت کور ڈالتے ہیں. تو مصر میں ہمارا ایک مریض ہے، اس کی شادی مصر سے ہوئی ہوئی ہے، تو مصر جانے کی دعوت ہمیں کری دیا گیا، موقع میں اتنا نہیں ہو سکا ہے. تو اس کو ذریعے سے کوئی رابطہ کریں گے، اللہ توفیق دے. تو فیض مکاشفات، کیفیات، خواب، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. فیض ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے کہ نیک اعمال کی توفیق میں کتنا اضافہ ہوا، گناہوں سے رکنے میں، گناہوں میں کتنی کمی آئی، یہ فیض ہے. خواہ آدمی کو کوئی جوش محسوس نہ ہوتا ہو بیان میں، تقریر میں، مجلس میں، ہاں جی خوب جوش محسوس ہوتا ہو، لیکن بعد میں آدمی جا کر سویا اور صبح کی نماز ہی رہ گئی، تو مطلب یہ ہے کہ فیض نہیں ہوا تھا، جوش ہوا تھا، فیض نہیں ہوا تھا. فیض ہوا ہوتا تو عمل صالح کی توفیق میں اضافہ ہوا ہوتا، اور گناہ سے رکنے میں آدمی کی قوت کا زیادہ ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ بات نہیں ہوئی ہے تو سمجھیں کہ یہ فیض نہیں ہے، یہ ایسے حال اور کیفیت ہے جو تاری ہوئی اس وقت. آج آدمی کو بہت زیادہ جوش و خروش ہے تو وہ شیوں کے بجے سے محسوس ہوتا ہے، ایسا رونا آتا ہے آدمی کو. تعلق کے لیے باطل ہیں، کیونکہ یہ تو الفاظ، جوش تقریر اور ادبی کمال، یہ چیزیں ہیں جسے کر لیتا ہے، مشق ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے مقررین کی، آدمیوں کو رلانا، آدمیوں کو ہنسانا، آدمیوں کو جوش دلانا، اور بات کرتے ہی خالص دنیا کی نیت سے کرتے ہیں، اپنی شہرت کے حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی پارٹی کے زیادہ ہونے کے لیے کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ مدرسے کا چندہ آئے گا. رضا الہی کی بنیاد اور نیت ہی نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا، اوہ ڈاکٹر صاحب، کسی کا نام جس کا فلاں بزرگ، ایسے پہنچے بزرگ تھے کہ آپ کو کیا بتائے. تو میں نے کہا کہ ماشاء اللہ بتائیں کچھ. اس نے کہا کہ سفر پر جا رہے پجیرو بن، اس نے اخلاق سیکھی ہے، یا پر باہر اتری چابی رو کچھ ہو سکے خدا سے چل چل شروع ہوئے. حضرت صاحب تو شیف لایا، بس انہوں نے چپ کیا، گاڑی کھول دی. تو ایک دفعہ آپ لوگوں کو لطیفہ کرامت سنائی میں نے پہلے بھی، یاد نہیں ہے جی کون سی، جنوبی افریقہ میں تھا میں، تو مفتی صاحب وہاں جو سوابی کے مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی ہیں زولاق صاحب، تو ان کی بڑی شفقت کی نظر تھی ہم پر. تو میں ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو کوئی نہ کوئی میرے لیے ہر روز کا کوئی بیان میرا مقرر کرتے تھے. ایک ان نے وہاں ان کے ریڈیو اسٹیشن سے ایک یا دو تقریریں کرائی انہوں نے. ایک اور نے کہا یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب بعد جمعہ پڑھانے کے لیے آپ جائیں گے. تو ہم چلے گئے، تو میرا خیال ہوا کہ وضو وہیں کر لیں گے پہنچ کر. اب یہاں پر گئے تو مسجد بند، تالا لگے ہوئے، اور کس وقت کھلے گی؟ کہ آدمی آئے گا کھلے گا، وہ آدمی ایسے وقت آئے دروازہ کھولے ہم وضو کے لیے جائیں، وقت ہی رہو، میں نے تقریر کرنی ہے، پھر خطبہ پڑھنا ہے، پھر نماز پڑھانی ہے، سارا پروگرام گڑبڑ جائے گا، اب کیا کریں؟ تالا کیسے کھولیں؟ میں نے کہا تالا جی یہ ڈیجیٹل تالا ہے. تو میرے دل پر بات آئی کہ کسی مسلمان آدمی نے ڈیجٹ مقرر کے کیے ہوں گے تو شاید تاک نمبر مقرر کیے ہوں، 13579 13579 میں نے ملایا، تالا کھول دیا. اب اس کے مردان کے ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے تھے، وہ ان کے بھائی ہوتے تھے، وہ ساتھ تھا، اور اس نے کہا سر خبر ہے، ڈاکٹر صاحب سے خبر ہے، لان بتا سے تالا کھلا سکتا. تبھی تک ان کو بڑا احتکار ہے، برازیل والے مردان سے آیا کرتے خود، تو یہ ڈاکٹر صاحب نیوزی لینڈ میں ہے، برازیل والے آنے جا رہے تالا کھولنے پر آئیں. سر ہمارا دوست ہے ایجوکیشن میں، جی جی، اس کے کمپیوٹر پر پاسورڈ لگا ہوا تھا. اچھا، میں نے دل میں سوچا کہ یہ جو ایجوکیشن میں ہے ایجوکیشنسٹ، شاید اس نے پاسورڈ لگا، وہی اتفاق سے وہی. ایک دو طالب علم دار العلوم میں داخل ہوئے، تو ایک جو ہے اس نے علم حاصل کرنا جاری رکھا، دوسرا جو ہے تو اس نے کہا یہ کوئی علم نکل کر آ گیا، اس نے کچھ لکشیاں وغیرہ کی، مختلف قسم کے شعبے اور مختلف قسم کے اس نے تصرفات سیکھ لیے، دنیا کے مختلف کاموں کو مزائق توجہ کے زور سے کرنا یہ ایک علم ہے، جس کو علم تصرف کہتے ہیں. ایک علم تصوف ہے نا، باطن کی اصلاح، ایک علم تصرف ہے. تصرف ہے ان کاموں کو وظائف کے اور توجہ کے ذکر اذکار کے زور سے کر لینا. تو یہ تصرف سیکھتا رہا سیکھتا رہا سیکھتا رہا، اتفاقاً وہ اپنے مدرسے سے فارغ ہو کر چھٹیوں میں دوران آ رہا تھا، تو یہ دونوں آئے اور ملاقات ہوگی راستے میں. ان کو تو مدرسے میں، اس نے کہا مدرسے میں ہوں. کیا اس نے کہا بس اللہ کا فضل ہوا، علم پڑھ لیا، مکمل کر لیا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا تو نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا ہم بھی آپ کو بتائیں گے کیا سیکھا. آپ آگے چلے گئے تو دریا پر کشتی نہیں تھی، تو یہ جو تصرف والا تھا اس نے اپنے عملیات کیے اور تصرف کے زور سے دریا پار ہو کر چلا گیا. دوسرا آدمی بیٹھا تھا، بیٹھا تھا، کشتی آئی، تو کشتی میں اس نے 8 آنے دیے اور کرایہ اور پار ہو گیا وہ. تو اس نے کہا دیکھا ہمارا کمال؟ اس نے کہا بالکل دیکھا، 8 آنے کا تھا. کشتی جو ہے تو ایسے ہی پار ہو گیا، اور میں جو ہے تو 18 دے کر آیا، بس 18 دے کر تیرا کمال تھا. ہاں جی، لیکن جس جو علم تجھ سے رہ گیا حاصل کرنا، ہاں جی، اور جو علم میں نے حاصل کیا وہ تو 8,00,000,000 پر بھی نہیں ہے، تو 8 آنے کا سارا کمال. اور تصرف جو ہے تو یہ اہل باطل کا اور دنیا داروں کا زیادہ ہوتا ہے، اہل تصرف سے اہل دنیا کا تصرف زیادہ ہوتا ہے. علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے نا خواجہ، یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ جن کہتے ہیں علی اجمیری ہیں، علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے یہاں پر ڈیرا لگایا. صبح دودھ کی ضرورت تھی، اب جو لوگ دودھ لے کر جا رہے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہمیں دودھ دو، نہیں دے رہے کیوں؟ ادھر آ گیا جوگی بیٹھا ہوا ہے، ہم پہلے جا کر اس کو دیں گے، پھر آگے لے کر بیچنے کے لیے جائیں گے. اس کو اگر دودھ ہم نہ دیں تو ہماری گائیاں پھر دودھ کی جگہ خون ان کے تھنوں سے آتا ہے. ان کی ضرورت نے کہا بھائی ہمیں دودھ دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک آدمی نے دودھ دے دیا، آگے جو جوگی کو بڑا غصہ آیا کہ تو نے ہمارا دودھ کیوں نہیں پہنچا. اس نے کہا وہاں پر ایک آدمی آیا ہوا ہے، اس نے ہمیں پکڑ لیا تھا. تو اس نے کہا اچھا، تو وہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا. مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ کہو کچھ کمال دکھا نا, کیا کمال ہے اللہ اللہ کرنا کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو اس نے کہا چلو میں تمہیں کمال دکھاتا ہوں. تو اس نے اپنے منتر پڑھے اور آواز مڑنے لگا, اڑ کا اونچا کرنے کا بس نے کہا کہ اور جتنا اونچا سکتے ہو, اور اوپر چڑھا اور اوپر چڑھا. تو اس نے کہا بس اور اوپر میں نہیں چڑھ سکتا, اتنا ہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے دعا مانگی اللہ کے حضور, اور انہوں نے اپنے یہ لکڑی کے جوتے, اس کو کھڑامے کہتے ہیں, کھڑاموں کو اشارہ کیا. کھڑامے چڑھے تیر کے جوگیوں کا سر گنجے ہوتے ہیں نا, درمیان میں چوٹی ہوتی ہے, باقی سارا سر مونڈا ہوتا ہے. تو کھڑاوا جا کر سر پر بجنے لگی. اب تھوڑا اونچا ہوا ہوتا تو کم تکلیف ہوتی, جتنا اونچا ہوتا بہت تکلیف ہوئی. کرتے کرتے کرتے کرتے اس کو زمین پر اتارا. میں نے کہا جائیں بس, یہ آدمی مسلمان ہوئے. کہتے ہیں کہ ان کے اس احاطے میں جو قبریں ہیں اس میں ان کی قبریں بھی ہیں, یہ جو مسلمان ہوئے ہوئے ہیں. شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو ان کے حکیم ان کے علاج سے عاجز ہو گئے, حکیم علاج سے عاجز ہو گئے. تو اس پر ان کے لیے دعائیں مانگی, استخارے کیے. تو کسی آدمی پر یہ اللہ نے ظاہر کیا کہ ایک جوگی ہے جو جا کر بیٹھ گیا ہے, دم سادھنا ان کا ایک طریقے, سانس بند کر لیتے ہیں, سانس کھینچ کر بند کر لیتے ہیں. وہ دم سادھنے پر یہ کتنے کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں کھائے پیے بغیر. دیکھو دم سادھے ہوئے ان کے بدن پر متوجہ ہے اور اس وجہ سے بیماری لگی ہوئی ہے. تو اب یہ بیماری جو ہے تو یہ اس کی توجہ جب تک نہیں ٹوٹے گی تو یہ نہیں ہوگی, درست نہیں ہوگی. پھر کیا کریں؟ تو ایک آدمی گیا اس جوگی کے پاس, نے کہا کہ شیخ ہے بس رندی کی تو موت ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں موت ہو گیا. بڑا خوش ہوا جی, اٹھا وہاں سے, اترا نیچے آیا اور بس شفا ہو گئی. کیا ایک دفعہ سے کتنے بجے توڑ دے, پھر نہیں کر سکے گا. پھر ہم حفاظتی عمل کریں گے, پھر نہیں کر سکے گا, لیکن پہلے اس کو توجہ توڑنے کی ضرورت ہے. توجہ ٹوٹی بس اللہ نے شفا کر دی. ہاں جی کدھر گیا جی نعیم صاحب؟ نعیم صاحب آ گیا. نعیم صاحب کہتے کہ ایک دفعہ سے دوسرے دفتر کو تبدیلی ہوئی ہے, اور جا کر کرسی اور بیٹھتا ہوں سر پر درد ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ ایسی فوج تھی کہ اس پر جو آدمی تھا تو اس کو روزانہ کتنے ہی رشوت کی آمدنی اس کی ہوتی تھی. تو اس پر اس طرح ہوا ہے کہ شکایت اس کی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کو لاؤ جو رشوت نہ لیتا اس جگہ پر. کہتے میری تشکیل اس جگہ پر ہوئی ہے. اس میں ہے کہیں اچھا وہ جی شکر ہے زیادہ آگے پر بھول ہی جاتے ہیں. کسی نے رکھی ہوئی ہے؟ جی میں نے رکھی. اچھا سبحان اللہ, کیا بات تھی. ہاں اس نے کہا کہ میں وہاں پہ بیا کر بیٹھتا ہوں سر بدر ہو جاتا. میں نے کہا دوسرے آدمی کی توجہ ہے, دوسرے آدمی کی توجہ ہے کیونکہ اس کی تو ماں مر گئی ہے بےچارے کی. میں نے کہا اس سے ملو, اسے کہو کہ بھائی میں اس پوسٹ پر نہیں آیا ہوا ہوں, مجھے زور سے تبدیل کیا ہے, آپ کوشش کر کے واپس آ جائیں تو میں تو اس پر کوئی چمٹا ہوا نہیں ہوں. میں نے کہا ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن کہا میں تم اس کی توجہ سے نکل جاؤ گے, اس کی توجہ جو دوسرے آدمی پر ڈال دو گے. کہیں آدمی کے بختہ سے افسر ڈال لینے میں افسر ڈال رہے ہیں جی, ذہی دیکھو بدل کر مخبل سیٹ بنے خوشحال ہوں, خوشحال ہوئے کہ اخبل بنائے اخبل میں خوشحال ہوں, دیکھو بدل کر ماس ہو توجہ آپ سے ہٹ جائے گی. ایک دفعہ ہمارے خیبر میڈیکل کالج میں کیس ہو گیا. پرنسپل صاحب نے ہمارے ڈاکٹر شیر بہادر صاحب تھے ان کے ساتھ ٹکراؤ کر لیا. پرنسپل تشریح تھا, یہ تبدیلی میں لگ گئے تھے اور ایک بڑے زوردار آدمی بھی تھے, اور دوسرا یہ کہ ذرا سادہ دل آدمی تھے. شیر بہادر صاحب مرحوم وفات پا گئے. تو پرنسپل صاحب نے ان کے ساتھ سخت ٹکراؤ کیا ہوا کیا ہوا. آخر جب اسے بہت سخت ٹکراؤ کیا تو یہ بھی آگے سے من قبائلی آدمی تھا, اس نے جب سخت رد عمل کیا اس کو پرنسپل پہ جا کر ڈر گیا بڑا, جیسے نہیں چاہتے دل بیٹھ بولے ہم رہ سکی گی. تو اس نے خدمات حاصل کی. اس کا دوست ایک ڈی آئی جی تھا, ڈی آئی جی تھا, وہ بڑا دلچسپ آدمی تھا. اس کا یہ بامو کھٹکے علاقے کا تھا, تماش خان اس کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ میں پرنسپل اس کی توجہ پرنسپل سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دوں گا. اس کے چونکہ دوست ہے وہ آیا, اس نے کہا شیر بہادرا خبر ادھر تو کہوں گا دادا پرنسپل دے گا دے سے نہ دکھڑی داد رم گڑے دوست پکے سوک دا ٹولکا یہ خراب کر دے دا دوست بالو مولو واڑی کہا تو سادہ دل آدمی وہ کہتا دوست گرو منگوئی دا سوک تھے وہ اس نے مسئلہ حل کر دیا. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. تو بات کیا تھی جس پر کوئی سوال کرتے ہیں تو کریں آپ. ایسی بات تھی کہ اس کے لیے بھی ایک کہانی ہے نا, وہ کہانی یہ تھی کہ ڈاکٹر سیار صاحب سے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ خاص فیض آپ کو میں نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت کرا دیا, حضرت مولانا صاحب سے اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے تعلق کو خالص آخرات خالص اللہ کی رضا خالص اصلاح باطن کی نیتوں پر رکھو گے, کوئی فائدہ کوئی دنیا کا کام کوئی چیز بھی ان کے توقع نہیں رکھو. میں نے کہا یہ توقع رکھنی چاہیے کہ میں اگر مر رہا ہوں یا مجھے قتل کیا جا رہا ہے اور شیخ میرا میرے پاس سے گزرتا ہے اور میری کوئی مدد کے لیے آگے ہی نہیں آتا تو کہ اتنی توقع بھی نہ رکھنا, تمہیں قتل تم ذبح کر رہے ہیں اور وہ آپ تمہارا ساتھ نہ دے, اور اس میں اتنی توقع بھی نہ رکھنا کہ اتنی توقع بھی نہ رکھتا تب فیض خاص ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی شان یہ ڈاکٹر صاحب کو فیض خاص فیض ہوا تھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے, اور وجہ یہ تھی کہ کہتے ہیں جس آدمی کو شیخ خدمت کے لحاظ سے جتنا کسی پر ذمہ داری ڈالتا ہے تو یہ اس کی استعداد اور اس کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے کام کا کبھی کسی کو نہیں انکار سے کہا کرتے جی, کوئی بہت ضروری کام کیوں نہ ہو کوئی بہت کتنا کرنے والا کیوں نہ, جب تک کہ کسی آدمی سے دل خوش نہ ہو اور اس پر اعتبار نہ ہو. اس نے گھر میں ایک بچی گر گئی, اس کے ہاتھ کو چوٹ لگی, تو بیٹے میرے نے کہا میں نے فلاں آرتھوپیڈک سرجن کو ٹیلی فون کیا, تو میں نے کہا آپ اس کو کیوں کیا, آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے آنا جانا چھوڑا ہوا ہے اور ہم اپنے خدمت کا کام کبھی اس آدمی سے نہیں کیا کرایا کرتے جس کا پورا تعلق نہ ہو سلسلے کے ساتھ, ہر کسی سے نہیں کراتے بھائی, ہر کسی کو کام کا خدمت کا نہیں کہتے ہیں. یہ تو سچ بات ہے, سلاسل کی خدمت کوئی اتنی کم قیمت چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کے حوالے کر دی جائے. ہاں مدد بنا تھا رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے دونوں. اس نے کہا یہ بیٹا میرا ہے اور اس کو اسکول کے داخلے کی کوشش کر رہے ہیں, اس زمانے اسکول بھی کم ہوتے تھے. کہا یہ اچھا اسکول ہے یونیورسٹی پبلک اسکول, تو اس کا پرنسپل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کوئی واقفیت ہو سکتی ہے کہ ہم داخل کر لیں؟ اس نے کہا کوئی ایسا سلام کلام میرا ہے تو صحیح, لیکن کیا کہیں. ہم چلے گئے حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں, مجلس میں حاضر ہوئے. ان کو بچوں سے بہت پیار ہوتا تھا. یہ جن کا بڑا بیٹا جو ہے ابھی وہ انجینئر ہے گیس کا, یہ اس کو رقص کو داخل کر رہے تھے. ان دیکھا بڑے خوش ہوئے, اس کو بڑا پیار کیا, یار یہ بچہ کیا کرتا ہے. ہم نے کہا جی یہ تو بس ابھی اس کو اسکول میں داخل کر رہے ہیں یا کہاں داخل کرو گے؟ جی کو کوشش کر رہے ہیں، کوئی داخلے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. نصیب اسکول کا سوچتے تھے لیکن اس میں بہت مشکل ہے اور نمبرانا. انہوں نے کہا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا، میں لکھ کر دیا، چٹ لکھ کر دی. پرنسپل کا پاس کر شکر کیا، اس نے شکر ہے کہ ہمارے نام پر خطا ہے. انہوں نے کہا جی بس جاؤ اس کو بھی داخل کرو. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں نا جی تھی. ایک دفعہ کچھ تو میں نے مرد درویش میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ اس وقت سامنے نہیں آئی ہیں یا کچھ. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں اپنے بیٹے کے داخلے کے لیے گیا اس یونیورسٹی پبلک اسکول کے پرنسپل کے پاس، دعائیں وغیرہ کی. بس اب حضرات کی جو تو جو خدمات ہوتی ہیں تو ساتھ لی اور گیا. میں گیا تو وہاں پر ابھی میں نے گیا کہ اتنے میں ارباب جہانگیر صاحب بھی آ گیا جو ایک وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کا رہا ہوا تھا. ان دنوں وزیر اعلیٰ نہیں تھا، وزیر اعلیٰ رہا ہوا تھا. وہ پرنسپل کھڑا ہو گیا جی، اور نے کہا میری کرسی پر بیٹھیں گے ارباب صاحب سے. کہا پورا ہنگامہ ہو گیا، اس نے کرسی پر بٹھایا، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. بات چیت شروع ہو گئی جی. تو اس نے کہا کہ سنگر آ گیا ارباب صاحب. تو اس نے کہا اس کا داخلے کے لیے آیا ہوں، میرے ہلکے کا آدمی ہے. تو اس نے کہا ایسا ہی کیس تھا جیسا میرا کیس تھا. اس نے کہا ارباب صاحب یہ تو دیکھیں رول ریگولیشن یہ ہیں اور میں تو ہاتھ بندھے ہوئے آدمی ہوں، اس کے خلاف میں داخلہ نہیں کر سکتا. یہ داخلہ جو ہے یہ تو وائس چانسلر سے اگر کرا سکتے ہیں آپ تو وہ رول میں کوئی تبدیلی کرے کرے، میں تو نہیں کر سکتا. اس نے صاف جواب دے دیا کہ نہیں ہو سکتا. وہ کہا ادھر ارباب صاحب خفا ہوگا، ہمارا بھی سلام کلام اس کے ساتھ ہے. میں کہا ارباب صاحب تاس تو کھڑے بس کو کھڑے دے دے روڈ بنے ہٹ اسکول پکار دے یونیورسٹی پبلک اسکول پہچان دے، ایسا اسکول ہونا چاہیے. خیر جی ارباب صاحب کو رخصت کیا. تو اب میں نے کہا کہ میں کیا کہوں، میں اسی کام کے لیے میں بھی آیا تھا، اس کا کام نہیں تھا میرا کیا ہوگا. تو جب نکل گیا میں کچھ بیٹھا تو پرنسپل سے کہتے خیر ڈاکٹر صاحب تو سنگر آ گلے. ارے سنگر آ گلے جی داخلے تو آ گئے. تو اس نے اس اسٹوڈنٹ کو ٹیلی فون کیا، انہوں نے اس کو بلایا کہ آپ پلانیا یہ دیکھو رہا ہے ایسا چل رہا جی، اور ڈاکٹر صاحب جی فیس داخل کر کہنا اگر داخلہ ہے کوئی مشین گیا اس نے فیس داخل کر مجھے کاغذ دیے اور میں داخل کر کے آ گیا. ارے باب جائیں گے کا کام نہیں ہے ہمارا اللہ نے کیا. تین ڈاکٹر صاحبان ہیں جو سلسلے میں چل کر رہ گئے. دو کا تو اس طرح ہوا ہے کہ دو کے والد صاحب کی وفات پر میں نہ جنازے کے لیے جا سکا ہوں دوری کی وجہ سے، اور نہ تعزیت کے لیے جا سکا ہوں. اس کے بعد نانا جانا چھوڑ دیا. اگر وہ اس لیے تھے تو بس یہ تو بہت ہی کم نیت تھی. ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی جنوری کا مہینہ تھا اور بہت سخت سردی تھی. تو میں پہلے حضرت مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. میں کہا وفات ہو گئی آپ، میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ آنے کی کوشش نہ کریں، بہت سخت سردی ہے، برفانی سردی ہے اور آپ کو جو ہے تکلیف ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ نہیں آئیں گے، یہیں سے آپ دعا کر لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا. تو مقاصد جب تک درست نہ ہونا، جب تک آدمی مقاصد کو اور ذرائع کو اور اصلاح لفظ میں اور دوسری اصلاح کیا لکھی ہوئی ہے، مقاصد اور ذرائع اور نتائج اور زوائد. ہاں جی نتائج اور زوائد یہ دو چار لفظ ہیں نا، یہ خاص ہیں اس میں جی اللہ کے احسان سے. تو نتائج اور زوائد کا پتہ نہ ہو اور مقاصد اور ذرائع کا پتہ نہ ہو تو آدمی نہیں چل سکتا سلسلے میں. چلتا بھی ہے تو اس کو فائدہ فیض نہیں ہوتا ہے. ہر سلسلے کا ایک خاص وہ ہوتا ہے, نشانہ ہوتا ہے, جسے آپ ٹارگیٹ کہتے ہیں, نشانہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. ہاں جی, یہاں پر ایک ہوتے تھے انجینئرنگ, اس میں کالج ہوتا تھا نا, یونیورسٹی کا کالج ہوتا ہے, اس کے پرنسپل ہوتے تھے. تو یہ سلسلہ چلا رہے تھے, یہ ابھی بھی وہ سلسلہ ہے, یہ اس کا کیا نام ہے جی, نا ابھی اخبار میں بھی ہوتا ہے, مراقبے کراتے ہیں, عظیمی امی سلسلہ, یہ سارے ایک لوگ تھے. تو اس کے سلسلے میں جب آدمی آتا تھا نا, خود بھی نماز روزے سے فارغ تھے, اور جو آدمی آتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ کوالی میں جب رونا شروع ہو جاتا تھا نا آدمی کا, بس کہتے آدمی پہنچ گیا کام لو, بس اس کے بعد پھر نماز روزے سے فارغ. خود بھی بنصیب نماز روزے سے فارغ تھا اور آنے والے بھی فارغ ہو جاتے, اور ان کو ایسی جب وہ بیان کرتے تھے نا, ایسی ان کو کیفیت حاصل تھی کہ آپ کو آپ چیخیں مارنے کو تیار ہو جاتے تھے, ایسا حال کاری کرتے. لیکن محرومی کا نماز روزہ سے محرومی ہے. ہاں جی مولوی صاحب, آپ یہ بل ذمہ ترا رہے کہ اصلاح نفس ہوئے لی بھی کہ نا جی, ہاں جی تمہارا کہتے بیگم کرتے ندا ہوئی سنا چلو جی. لا الہ الا اللہ